باز جواب انبیا علیهم السلام. انبیا گفتند فال زشت و بد از میان جانتان دارد مدد. گر تو جایی خفته باشی با خطر، اژدها در قصد تو از سوی سر، مهربانی مر تو را آگاه کرد که بجه زود در نه اژدرهات خورد. تو بگویی فال بد چون میزنی؟ فال چه؟ برجه ببین در روشنی. از میان فال بد من خود تو را میرهانم، میبرم سوی سرا. چون نبی آگه کننده است از نهان، کو بدید آنچه ندید اهل جهان. گر طبیبی گویدت غوره مخور، که چنین رنجی برآرد شور و شر، تو بگویی فال بد چون میزنی؟ پس تو ناصح را مؤسم میکنی. ور منجم گویدت که امروز هیچ، آنچنان کاری مکن اندر بسیج. صدر هر بینی دروغ اختری، یک دو بار راست آید میخری. این نجوم ما نشد هرگز خلاف، صحتش چون ماند از تو در غلاف. آن طبیب و آن منجم از گمان می کنند آگاه، و ما خود از عیان. دود می بینیم و آتش از کران، حمله می آرد به سوی منکران. تو همی گویی خمش کن زین مقال، که زیان ماست قال شوم فال. ای که نصح ناصحان را نشنوی، فال بد با توست هر جا می روی. افعی بر پشت تو بر می رود، او ز بامی بیندش آگه کند. گویش خاموش غمگینم مکن، گوید او خوش باش خود رفتان سخن. چون زند افعی دهان برگردند، تخ گردد جمله شادی جستند. پس به دو گویی همین بود ای فلان، چون به ندریدی گریبان در فقان. یا ز بالایم تو سنگی می زدی، تا مرا آن جد نمودی و بدی. او بگوید زان که می آزرده ای، تو بگویی نیک شادم کرده ای. گفت من کردم جوان مردی ز پند، تا رهانم مر تو را زین خشک بند. از لییمی حق آن نشناختی، مایه ایزا و طغیان ساختی. این بود خوی لئیمان دنی، بد کند با تو چونی کودی کنی. نفس را زین صبر می کن منحنیش، که لئیم است و نسازد نیکویش. با کریمی گر کنی احسان سزد، مر یکی را او عوض 700 دهد. با لعیمی چون کنی قهر و جفا، بنده گردد تو را بس با وفا. کافران کارند در نعمت جفا، باز در دوزخ نداشان ربنا.